بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر سورة القمر دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو رسورة طارق ومكي رسورة سوادنا ترتیب قرآنی کی سلور پندوستم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی شپک سلویختم نمبر سورت دے ربط دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ رد ذکر کا بشر کی اعتقادی باندھے ندی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کے رد شرک پل برکات دویم ربط دما قبل سردار آسان ربط مخ کے دے وہ پندوستم نمبر آیت کے اللہ تعالیٰ العذفت العذفہ ارانزدیش و اغرانزدیش قیدن کے آفت یعنی قیامت نو دی صورت پاول کے اللہ تعالیٰ و اقتربت ساعت و انشق القمر قیامت بالکل ارانزدی دے دعوت صورت دا نپی دی شرک پلو رکات دویم دعوت صورت دا اس بات دا قیامت را روان دے اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ ذکر شو دی بحسب تکرار سلون اقتربت الساعت و دیر را نزدی شو قیامت و انشق القمر او وچا او دلس بوگمئی قیامت اللہ تعالی را نزدی شو او دا قیامت پا علاماتو کی و علاما و انشق القمر او وش لی دل او وچا او دلس بوگمئی انشقاق القمر دا معجزہ و دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کی راغلی دی و انشق القمر صحیح قول دار چی دا سپوگمی چاودلی وا پا مخ کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوخ کی دا جمہور و علماء دا قول لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلا مکی تا ہجرت نو کڑے دا مدینی تا ہجرت نو کڑے نو پینزہ کالا دا ہجرت نمخ کی نبی علیہ السلام پا مکی کیو مشرکانو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا مطالبہ اکلگا وی کتا رشتونے پیغمبری دا اللہ تعالیٰ نمونگ تا معجزہ وخایا اللہ تعالیٰ و تدا معجزہ ورکلاوی دی سپوگمائی تا گو رہے نو دا سپوگمائی را اگر دی دلا دو ٹکلے شولا دا پا طریقی دا معجزی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماننی ایو ٹکلا پا غر دا پاس بانے والا گی دلا او دا ایو ٹکلا دا سپوگمائی چرے لگر نا خو والا گی دلا دا حدیث امام بخاری امام مسلم او نور محدثین دا غروایت دیگر کرے لیں پا غار حرا دا حرا پا غر باندی دا حرا پا غر باندی دا سوگمائی دو ٹوٹی شولا دا او گردی دلا یو پا یو ٹکلا پر غر باندی دا پاس او لگی دلا ایو ٹکلا دا غر نولان دی او لگی دلا دویم روایتو کدی سر آگلی دی چی ایو ٹکلا دا غر نیو طرف تلال دا ایو ٹکلا بل طرف تلال دا دا نبی علیہ السلام معجزہ و نو دا معجزی پا توربانی شوی دی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پدی بانی احادیث دیگر کری دی او نور و علماء پدی بانی احادیث دیگر کری دی نو اقتربتی ساعتوں نزدی دے دیر را نزدی دے قیامت ون شق القمر او چاودل سپوگمی چاودلی دے سپوگمی دوی مانا علماء دیگر کری دا چی دا انشق دا پمانا دا انشق سر دے دا ماضی پمانا دا مداری سر دے خو تعبیر تی پمازی سر شوی دے مخ کی تاس تماویل دی چی پا قرآن کریم کی چی قیامت کم حالات بیانی کی دا زیاد پا سیغی دا ماضی سر ذکر کی یو شے چی پا ماضی کی شوی نو آغا یقینی کنی چی دا شے شوی دے نو دا قیامت دا حالات دا سر روان دی اللہ تعالی ویلے کدا چی شوی مخ کی نا دم را یقینی دا نو بیا مانا دا شولا اقتربت ساعت و دیر نزدی دا قیامت و انشق القمر او وبش لیگی او وبچوی دا سپوگمی دا نور سپوگمی دا ہر سب وش لیگی وَإِيَّرَوْ آیتنا وَكَمِينِ دِي وَنَخَ يُعْرِدُو نُمَخَرَ دَغِينَ وَيَقُولُ وَيْدِو سِحْرٌ مُسْتَمِر دا جادو دے مستمر پوخا مستمر تفسیر مظہری مانا کری دا قوی شدید یعلو کل سحر نبی علیہ السلام بجی کلم معجزہ را علیہ لانو مشرکان بویل دا سحرن سحر دے مستمر رن قوی شدید یعلو کل سحر وی دا دسی جادو دے چی قوی دے بالکل او دا ډیر سخت جادو دی یعلو کل سحر ان چې دا په ټول سحرونو باندې دا غالب دی جادو بل معنا ذکر کړی دا تفسیر مدارک هغه ډیر بهتري نه معنا ده وی سحرون دیو بویل چی دا سحر دی مستمرون زاہبون یزول ولا یبقا نزدی دا چی دا سحر او جادو با ختم شی دا و باقی پاتی نشی دا مکی مشرکان با دا خبر کولا وی دی پیغمبر خو جادو را وڑا دی خودم را وقت بین ایزا دا با ختم شی زاہبون یزول ولا یبقا تفسیر مدارک دا غمانه کرده وکذبو دروغجن گنی دی و حق لرا و تبا و احواهم تابیداری و کرده دیو دا خپل و خواهشاتو و کلو امر نو هر یو کار چنی مستقرن داغا پا خپل وقت بانی پورا کیدون کنی کدا قیامت رازی او کدا غسی پا دیو بانی عذاب رازی نو دا هر شیر پا خپل وقت چنی مقرر دی مستقرن پا خپل وقت بانی آغا پورا کیدون کنی ولقد جاهم من الانباء یقینا راغلی دی خلق تا من الانباء دا خبرن نما فیه مزدجر اغه چی پاغي کړه دیو د پارموز د جر پوره زور نه ده ولقد جاءهم من الانباء ترې انباء نو مراد څه ده نو ځان پوهه کې به خبره باندې تفسیر بیضاوی لیکلی دی ولقد جاءهم في القران انباء القرون الخاليه وانباء الاخره د خلکو ته قران کریم راغله ده نو پاغه قران کې انباء القرون الخاليه د مخکینو امتونو خبرې پاغي کې ذکر شوی دی نو وانباء الاخره او دغه سی په قران کې د اخرت بیان شوی دی ولقد جاءهم من الانباء او یقینا راغلی دی ته په قران کریم کې من الانباء د خبرونو د مخکینو خلکونه او دغه سی انباء الاخره په دې کې راغلی دی قران کې ما فيه مزدجر چې په دې کې پوره زور نه دی ته تفسیر سمرقندی مزدجر معنی کړی دی ډېر بهترینه مزدجر ما فيه موعظه لهم په دې قران کې چې کم مخکې واقعیت بیان شوی دي او یاد قیامت ذکر دی پکې نو ما فيه مزدجر ما فيه موعظه ما فيه موعظه لهم ذي معنا مزدجر ما فيه زجر عن الشرك والمعاصي دني مخکینو خلکو حالات چې الله تعالی بیان کړی دي او یاد قیامت حالات الله تعالی بیان کړی دي نو فيه زجر عن الشرك والمعاصي تفسیر سمرقندی دا معنا کړی ده حکمت بالغه حکمتون پخی خبری دی بالغتون انتہا تر رسیدون کی فصاحت و بلاغت کی لا قران کریم تی مراد دی فما تغنی النذر نو سپید اور کلا غیر اور کون کو تا یا پید اور نہ کلا غیر اور فما تغنی النذر نو سپید اور کی غیر اور کون کی اشارہ شو ردی تچ یرا اور کون کی چھ تا پید نشی اور کولے د ہدایت اختیار داد اللہ تعالی سره دی ان نذر بانی دان پوی کیا یا دا ان نذر جمع د نذیر نہ او دا ما استفهام یره نو سپیده ورکله نو سپیده به ورکی ان نذر هغه یره ورکه اونکی دوی معنا علما ذکر کړی دا ان نذر دا مصدر معنا ده نو بیا معنا دا کوي فما تغن النذر نو سپیده ورکله انذار دی خلکو ته سپیده ورکله یا دا ما استفهام یده یا معنا پیده نو بیا معنا دا څه کوي فما تغن النذر نو پیده ورنکله یره ورکه اونکو یا پیده ورنکله انذار یره ورکولو هیڅ پیده ورنکله فتول عنهم نو مخواړه د دیونه یوم یدو داعی په کمرت باندې چواز بو کی आवाज کوون کې لاشی انکور اغه سیسته چې غډیر زیات نه کار دي یا نکور معنا غډیر زیات سخت دي د دین مراد کړي د داعی نه مراد اسرافیل علی السلام تی مراد دي او لاشی انکور نو مراد د قیامت ورځ ده حساب کتاب دی میدان محشر دی جنت دی جهنم دی نو دغه غډیر سخت زونه دي خوش عن ابصارهم کوجی به سر ګری دي یخرجون من الاجداس راوزی به داخلك د قبرونه کانهم جراد منتشر گوی کی د ملخان دی منتشر خواره واره مفسرین لیکلی دی دا تشبیه د ملخان سره د انسانانو پیریانو دا تشبیه د پړیروالی کی لکه څنګه چې ګن ملخان د خواره شی بریز مکه باندې الله تعالی وې دغه سیدا انسانانو پیریان په قیامت کې میدان محشر کې راځم کلیش محتوعینا منډی وهن کی وې دی ال داعی اواز کون کی طرف ته اواز کون کې سوک دی اسرافیل علیہ السلام دی میدان محشر ترته دی منډي وهي یقول الکافرون وای به کافران هاذا یوم عسر دا خو ورځ د ډیره زیاته سخته د ډیره سخته ورځ ده کذبت قبلهم وس الله تعالی ذکر کوي پنځه واقعیات په تور د تخویف دنیاوی باندې کذبت قبلهم تکذیب کړه مخکې نه قوم د نوح علیہ السلام په کذب عبدنا نو دروژن کړه زمونږ بنده نوح علیہ السلام وقالو او ویلی وغي مجنون لیوانه دی وس دجر او زور ولې شوی دی وز دجیر رټلای شوی دی وز دجیر زورولای شوی دی وز دجیر بل معنا علما ذکر کړی دا وز دجیر څه معنا ده منکړلای شوی دی اغلر د دعوت نه منکړلای شوی دی د دعوت نه پدعا ربهن دعا وختل نوح علی السلام د خپل رب نه انی مغلوبن چې زه کمزورم پنتسین نو زما بدلو اخلی دیونه نوح نوح علی صلوات و سلام دعا وکړه وی الله تعالی ز کمزور ایم او زما بدله د خلکو نو اخلا ففتحنا ابواب السماء نور پرانی سلیمونګه دروازې د اسمان بما ایمون همیر پغه او بوبان چې رابیدون کیوی مون همیر اغه او با چې غرابیدلی ابواب السماء په د اسمان کې دروازې جوړې شولې زاغینه دا اوپر رابیدلی دوی معنا علما ذکر کړی دا فتحنا ابواب السماء د دین مراد چره وریزنا او برابیدلی وریز چې را کولاو کړل الله تعالی په بوبان وفجرنا الارض عيونا او راویست لیمون غریزم کنه عیونا چنی پل تقلما نو یوز شوری دغه دوانه او با علی امر قد قدن په کار باندې چغه مون قرار کله شیو د زمکینا چنی راوتلې مخکې راغي تفصیل ویل شوی د چوا فارت نور او د زمکی په مخ باندې وب چیر را کوله شولی او د اسمان نو برا او به درې دوانه یوز شولی علی امر قد قدر په کار باندې چغه مون قرار کله شیو مراد درین حلاکت دا قوم دا نوح علیہ السلام بس اگر تباو برباد شولا وحمل اللہ او سورکڑے ومنگا نوح علیہ السلام لرا علا ذات الواحین علا سفینتین ذات الواحین اصل لسلے پاگا کشتای بانی چاگا تختو والا و دوسور وغا میخونو والا پاگی بانی میخونو وحلیو او دغسی پاگی بانی لرگیو تختوی پاگی کی تجری بی اعجنینا چتلل آغاز منگ پا حبادت باننی بی اعجنینا مخیردی تفصیل ویلی شیو د الله تعالی په نگرانی او د الله تعالی په حفاظت باندې جزاء لمن کان کفر جزاء بدله غسر د لمن دغه چر پرکان او کفر چې دغه نشکر کله شی و نو دوا قول لرم په سرینو لمن کان کفر نه یو قول دار چې مراد تنه نو علی سلام دی نو الله بدله د هغه چر پرواغ سره چې دغه نشکری شی و نو په دې عذاب کې د نو علی سلام بدله الله تعالی واغستله جزاء لمن کان کفر بدله اغستلو دغه عذاب لمن دغه چره پارکان کو پیر چې دغه نشکری شوی و دویم قولم بسرین در چر دین مراد الله تعالی دی نو د الله د نعمتونو او د الله تعالی د احکاماتونو انکار شوی نو د الله د پاره ته بدله واغستره شرف دغه عذاب باندې ولقد ترکناها یقینا پریخ د مونږ دغه قصه آیت نخد عبرت په هل می مدکر نو یسوک شته دی مدکر نصیحت قبلون کې فکیف کان عذابی و نذور نسرنگی و عذاب زما و نذور یرا ورکول زما ولقد یسرنا القرآن یقینا نسان کرده منگا قرآن کریم لیز ذکر دو معنی کوایا دی صورت کی ودا دیر زیاد را دی دا کلمه یو زیک از دکر نبیا و پار ذکر تاسانه لیز ذکر دو معنی دی یو داره چه قرآن کریم دا نصیحت دا غصور پار اللہ تعالی سان کرده پا حل من مد دکر نوی سوکشتر نصیحت قبل اون که دوی معنی علماء ذکر کرده چې دا لذکری ذکر په معنا د یاداش سره دی د قران کریم خصوصیت داره چې دا قران ډیر خلک یادولې شي او مخکینی کتابونه چا په یاد باندې نشول یادولې او د نبی رسول الله صلوات سلام د معجزې د قران کریم خصوصیت داره نارینه هم یادای زنانه هم یادای ماشومان هم یادای دا د قران خصوصیت دی صرف نو لقد یسرنا القران یقینا آسان کړ دې مونږ قران کریم لذکری لپاره د یادولو په حل می مدکر نو ایسوک شته دی یاد انکه یاد نصیحت دپاره او یاد یاد اولو دپاره دوانا معنی صحیح دی ها قرآن یادیگی خو لیکن دا یو خبر کشته دی قرآن یرکی گیم دیر دیت زر نبی علیه صلی اللہ علیه سلام وی دا قرآن کریم دا دی مثال دا سی دی لکه یو اوخ دی اغتر علیه شو دی پپڑی باندی او اغا زور که جزان کولاو کی دی دی پڑی نزان کولاو کی نو دا قرآن هم دا انسان دا سنین دا سی دیر تختی دی دا اجر او ثواب پدې کې راځي دا ورا ټینګې ده ډیر ټینګول ډیر ګران دي او چې رچانه ير شوی دی د الله تعالی پیغمبر دا ویلي چې چا قران یاد کو بیا هیر ک د ته په قیامت کې ټول نه سخترین عذابي وقد یسرنا القران یقینا آسان کړ دې مونږ را قران کریم لري ذکر لپاره د یاد اولو فهل می مدکر نو عايشته سو کې دا اونکه یا دوی معنا ولقد یسرنا القران یقینا آسان کړ دې مونږ را قران کریم لري ذکر د پاره د نصیحت دا غستلو په هل می مدکر نو ایسوک شتر نصیحت قبل انکه کذبت عادن فکیف کان عذاب و نذر وس دا تفصیل ذکر کئ دا عذاب دا یهود دا عذاب دا عادیانو کذبت عادن تکذیب کړي او عادیانو فکیف کان عذاب و نذر نو سرنګ او عذاب زما و نذر او يرول زما ان ارسلنا علیهم ریحا یقینا را لګلی او په غیبانی سلی سور سورن چی تیزا سور سورن درې مخ کی معنی وي شوی یا سور سورن معنی چاغي شدیدت الصوتی اغیر ډیر تیز आवाज وکاو یا دا چی پغی کی اخوال ډیر زیاتو ډیر زیاته سخته یخوا یا سر سورین معنی مې تکړه و چې غلای وبکی فی یوم نحس پغورس پیرا کی مستمر چا ہمیشہ او پاغي باندي اغه ہمیشہ سمروا نو سورۃ الحاقۃ کی دغی ذکر شوی دی. سورۃ الحاقۃ وم نمبر آیات کی دی و موتم نمبر آیات کی. سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیہ ایام دا مستمر معنی رته کوم زن پوی کی خبر باندي د سورۃ الحاقۃ وم نمبر آیات کی سره ولا گوی نو الو پری باندې پوی شي مستمر ہمیشہ په سورۃ دی نو سبع لیال و ثمانیہ ایام وش پی او ات ورځ په دی باندې چلی دل تنجع الناس را وستر د خلک کان هم اعجاز نخلین را وخ کلی د خلک ګوې کې دی وتنی د کجور دی منقعر د ویخ نو وستل شوی د عادیان د بدنونه چری غټ غټو الله تعالی وی دی کورون نو دی علاقون را وستل د سی را وستل کا د کجور غټ غټی تنی دی او د پرتی دی الله تعالی د استواق تل بری هوا باندې فکیف کان عذاب نسرنګ او عذاب زما و نذر او ير ور کول زما ولقد يسرنا القران للذكر يقننا سان کړه د موږ قران کریم نه پاره د نشت قبلولو په حل می مد کړه سوکشتره نشت قبلون کې کذب سمود بن نذر دا درمه واقعیا سمودیانو د صالح علی صلوات والسلام خلاف کړو اغه م الله تعالی توا کړل خیالم شته کنه مخ کې مرتویلو قران چې سمره زی مخ ته رواني مخ ته رواني نو کوم واقعیت چې مخ کې ذکر شو دی پاغه کې دری رکو سلور رکو دو صفه دری صفه سلور صفه یو پاو سبق تیرے پاگی کیو نو اس تیرے آغا بیخی را کمی گی دوو کرو خدا دریو کرو تا خبر را ورسیدلا خو اللہ دریادی آغا واقع چی دا واقع تیرے شوی دن دا طول واقع زین کرا والا بیا کذب سمود بن نظر دروغ جن گرلیو سمودیان بن نظر یرا ورکون کی پیغمبران پا قالون آگی ویلیو آبشرا من نا ایو انسان و آبشرا یا آیا انسان من نازمونگ نا واحدا چیو دے مراد صالح علیہ السلام دے نتبعه مونږ دغه تابعداریو کو ان اذا لفي ذلال یقینا په دغه وخت کې واخا مخه مونږ په گمراهی کې او سعور او پلیوانتوب کې وایو مونږ دومره غټ قوم یو او مونږ دومره مالداران خلک یو نو اوس مونږ د یو سړی تابع شو او هغه انسان دی نو دا خو ډیر لیوانتوب نه یاره او دا سره دا هډه گمراهی د بی دیني ده اول کې ذکر علیه آیا نازل شوی د وحی په دوان دی دغه لیکل دي تفسیر سمرقندی اول کې ذکر علیه اختصا بالنبوت والرسالت آیا خاص کله شوده پیغمبرای پر رسالت باندې نو ته وحی راځي من بین نازمون پمند کی بل هو کذاب و نشر بلکی دا صالح علی السلام ډیر دروغجن دی اشیر او ډیر لیو کون کې پمون باندې اشیر تکبر کون کی ته لکی نو په صالح علی السلام باندې دا بدنامه ولګوله و یو خدای ډیر دروغجن دی کذاب سی غنوم بالا غیره او دویم اشیر یعنی دا لوی کون کې پمون باندې لوی را باندې وکړه سيعلمون غدا زجر او تخويف دغه ته سيعلمون غدا زرد چ معلوم وبشدي او تا غدا سواله منیل کذاب ولا شر چ سوک دی ډیر دروغجن اشیر او لوی کون کې سوک دی د غدا نو مراد سوک څه شی مراد دی دو اقوال دینم په سرینو یو قول لري چې مراد درین عذاب د دنیا دی نو بیا په دې آیات کې تخويف د دنیا وی دی نو سيعلمون زرد چ دیو ته معلوم شي غدا سواله کړ چې دنیا عذاب راش بده باندې نو منیل کذاب الاشیر دیو تو معلوم شی سوک دی ډیر درو جن اولی کو ان کې دوی معنا علما ذکر کړی د غدن نو مراد چره د قیامت پرستی مراد ده نو بس د غنن دنیا د سبا قیامت دی بس هر هغه شی چې هغه راتلون کړي بس هغه نږدې دی هغه چره سبا دی دا ټول زندگی چره بس دو ورځې زندگی ده خلک پښتو کې مې کنه چره دغه دو ورځې زندگی ده نو دو ورځې کم دي یو خو تیره شوی ورځ ده یو دا اوس چې بګیدنن تی او درې ورځ سبا دغه د قیامت دی غدن نو سيعلمون غدن الله تعالی زر دی دیو ته معلومه شي سبا ته ته معلومه شي قیامت ورځ ده منیل کذاب ولا شرک چې څوک دی ډیر دروغجن الله شر لوی کون کې ان مرسل الناقه یقرن منګلیګون کې دوه خو د دې سمانه چې لیګون کیو نو تفسیر سمرقندی ډیر بهترینه معنا کړی دا وای دا مرسلون په معنا ده مخرج الناقه یقینا مونږ یو راويستون کی دغه اوخه الله تعالی رسو شین راويستلې و ده غټ نه راويستلې و الله تعالی دی غټ غټو یو غټه تیګه و دغه نو الله تعالی اوخه پیدا کړی و نو مرسل الناقه یعنی مخرج الناقه مونږ راويستون کی دغه اوخه فتنه تل هم نه پاره د ازمایش د دیو د دیو د امتحان د پاره پر تقیب هم نو انتظار کوا ته واستو بیر او صبر کوا و نبئهم او خبر ورکړي خلکو ته ان الماء قسمه بینهم چې دا وبو تقسیم دی په میند کې کل شرب محتضر نو هر یو نمبر د اوبو تبا محتضر حاضری کېدل شي د چا د اوبو نمبر چی هغه تبا حاضری کېدل شي نو مخکې مې ته خبره کړی و دا اوبو صالح علی السلام وری تقسیم کړی وی نو یو قول لم بسرین دار چې وبل کې کمی وي او دی اوخه به ډیر جاتی وبس کړي نو یو ورځ د دیو د پاره نمبر او بل ورځ سره دی اوخه د پاره نمبر دوی مقصد علما بیان کړی دی چې نه وب ډیر وي خلی کې نه یو ورځ د دیو د سارو د پاره نمبر او یو ورځ د دی اوخه د پاره نمبر ځکه دا اوخه د عام سالور د سارو په نسبت باندې ډیره غټه وه نو دیو ساروی به کله راغله هغه به تیریدله نو بس د دیر پاره نمبر کې خوده وی یو ورځ به دا اوخه دی د زیکیو بس کیه او بل ورځ باندې مست ساروی راځي وانا به هم خبر ورکړي ته ان الماء یقینا د غوبه قسمت بینهم دا به تقسیم نه دی فهمیان کې کل شرب محتضر هر یو نمبر دو بوته به حاضری کې درې شي فنا د صاحبهم نو आवाज یو که خپل مشرطه پتاعات ان رواق سلاغي ترفع عقر نو حلال کلاغه وی وجلاغه اغه مشر چې مخکې لغې تفصیل ویل شي وکانه په مدینه 9 رهت یفسدون په الارض ولا یصلحون نو صالح علی السلام په قوم کې نه بدمعشانو یو پاره کې مشر قدار ابن سالب دغه نومو ناغی ته आवाज وکړه ویراشه ناغی تور راواق استلا اغه او خی قتل کړه اغه یو وجله خو تاسو ته ویل چې وجل یو دا خدا ټول فرازی دی نو د دې وجنه بل ځکه ټول ته نسبت کیږي فعتوا عن امر ربها بل یک الله تعالی دسی وی فکیف کان عذاب و نذر نسرنگ و عذاب زما جر اول زما ان ارسلنا علیهم یقینا اولی گلم پاغی بن سویته واحده یچغه فکانو کهشیم المحتضر نشول دغه خلقه کهشیم المحتضر پشان د زری زری شوی شپول باندې المحتضر دغه شپول جوړون کی هشیم المحتضر محتضر ولیکی شپول جوړون کی محتضر ولیکی انګړ جوړون کی ځان بری خبر باندې پوی کیا الله پدیو باندې جبریل علیہ السلام پدیو باندې یو چغه واله نو دیو دسی شول لکه یو شپن کې ده د ګړو بيزو د پارش یو شپول جوړ کړی ده دی باندو کې اکثری خلک بری وانی پویږي شپول له چاپیره چې دا غینه غنی تاو کړی دی دا غینه سانګی تاو کړی دی دا سانګی او دا غنی چې زړی زړی شي او زره زره شي ختم شي نو بیا د سګی کاند شپن کې ان پری وانی پویږي چې کله غنی او غ سانګی چې دغه کیږي زړیږي بیا پر پاس نوریک دی بیا پر نوریک دی الله ویل که غنی چې زره زره شي او زړی شي خلک پاغي باندې وګرځي مېده شي کله چې دا نری نری لرګي غنی دی او دا زړی شي بیا په انسان چې کله ګرځي نو دا خی ماتی کیوم ورستی شي بیا خی ختم شي نو الله تعالی وی دا قوم د صالح علی السلام دا قوم الله تعالی د استباقه لکه یو سړی د شپول جوړ کړی دی واغه زره زره شوی دی غشپول الله وی دا مې سې کله کا شپول جوړون کې چې شپول جوړ کې واغه زره زره شي دا مې سې تباہ برباد کړ ان ارسلنا یقینا راولی گلمنگ علیهم پدی بانی سویات واحده یو چغا فکانو کهشیم المحتضر نشول دیو پشان دا غزره زره شوی شپول بانی المحتضر دا غشپول جوڑا انکی ولقد یسرنا القرآن لی ذکر یقینا آسان کرده من قرآن کریم دا پار دا نسیت غیستنو پا حل می مد دا کرنو اشتر نسیت قبل انکی کذبت قوم لوت من نزون دا اس بلا واقعی ذکر کئی پینزم واقعی سلورم واقعی قوم دا لوت علیہ السلام ذکر کی دروغجن گنلی قوم دلوت علیہ السلام بن نذر پیغمبران جر اور کہ ان کی ان ارسلنا علیم حاسبا یقینا راولی گن پاغی بننے راولی گل راو ورول من پاغی بن حاسبن کانی الا آل لوت مگر کور نئی دلوت علیہ السلام نجیناهم بسحر بچ کل منگا گے در پوخ د پیشمنی کی د پیشمنی پوخ کی اللہ تعالی بچ کو نور تواکل دا بچاو دیو پخپل کڑو کنا نعمت من عندنا دا وجد احسان کول نا زمون د طرفنا اللہ پدی بن می پخپل احسان وک پیغمبر پا نجات کی اللہ تعالیٰ تا محتاج دے کذالک نجزی من شکر دغسی بدلور کو منگا غچا تا چاگا شکر و باسی دا اللہ تعالیٰ دا نعمتنا ولقد اندر هم بد شتنا یقیناً یر ورکڑی و لوت علیہ السلام دغا خلکو تا بد شتنا زمونگ درانی ولونا پتمانا و پتمارا و بن نظر نو دیو شکو کا پا یر ولو کی لوت علیہ السلام و تدا بیلیو چکا وم نمدن اللہ تعالیٰ بم تبا کی خود دیو پا غا یر ولو کی پا غا عذاب کی دیو شکو کا ولقد راودوه عن ضیفه او یقینا دی غختنه کړی او مطالبه کړی وی راودوه عن ضیفه مطالبه کړی و د لوط علی السلام نه په اړه د میلمنو داغي کی په تومسنا اعینهم نوران کړی مونږ سرګی داغي الله تعالی سرګی مونږ وړاندې کړی په ذوق عذاب و نذر واقع باندې خنور پوی کنه چې هغه میلمانه راغلی او د لوط علی السلام خاله ملائک راغلی د انسانانو خوسته انسانانو په شکل کې یفرعون الیه مخکې ویل شي رامن دی واهل دی طرف ته دا لوط علیہ السلام ته به ما بیزت کوي ما ان هاولای زویفی فلا تفزحون ما شرم وای ما ناغي تو لقد علمت ما لنا في مناتك من حق وانك لتعلم ما نريد دا لکانو سربت کاری کوله مفسرین لیکری دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی پتمسنا اعجنهم درې سمانه ده کله چې قوم د لوط علیہ السلام راغې درې ملائکه خواته نو لوط علیہ السلام ډیر پریشان او جبرئیل علیہ السلام ته یریګما وې ستنه شو ورله کله چې خران دې شول نو په حدیث کې راغلی دی جبرئیل علیه السلام پاغه باندې د خپل وزر یو طرف پیراخ ک ټول وزر نه ټول وزر خوغه چې خور کوم د اسمان د کیناری په پټول شپک سو وزر د جبرئیل علیه السلام کله چې ټول قوم را نږدې شو هغه ټول قوم نه کم چې راغلی او مطالبه د بدکاری کوله دا غینه جبرئیل علیه السلام په خپل وزر طرف لګراخ ک بس ختم کړل په غزه کې ختم کړل فتمسنا اعینهم مخونه ولا په سترګې چې دا غی بند شول او تبا شول پزوقو وسکه عذاب عذاب زمانو ذریه ور کول زما ولقد صبحهم یقیناً سبائی وقتی راغلی او پدیما یقیناً سبائی راغلی او بکرتن وقتی عذاب یقیناً سبا راغی پدیو باندې بکرتن سبا وقتی عذاب عذاب مستقرن چاغه همیشه پدی باندې نو مستقر نزان پوی کی پمانه باندې مستقر دار چر دنیا عذاب پراغه نور دی سره متصل دی ته عذاب برزخی شروع شونه دا عذاب برزخی نو رستو بیا قیامت عذاب دی بس دا مستقر دی دا همیشه همیشه دی د دنیا عذاب چې واره خمړه شول داری کنه نو بیا عذاب برزخی دی نو په عذاب برزخی پسې بیا متصل د قیامت عذاب دی جهنم نو دا مستقل عذاب شو مستقر معنا دوام او همیشه پر عذاب شو بده باندې فکیپا فذوقوا نوسکه عذاب زمانه زور او يرول زما ولقد يسرنا القران يقينا سن کړی موږ د قران کریم ل ذکر لپاره د نسیت اغستلو په هل می مدکر نوښته نسیت قبل انکه ولقد جاء آل فرعون النذر دا صلی الله پیندما واقعي ذکر کوي موسی علی السلام او هارون علی السلام فرعونانو ته راغلی اغي ونمن لاغم الله تعالی توکل ولقد جاء آل فرعون يقين راغلی فرعونانو ته نذر ير ورکونکي کذبوا بآياتنا كلها نو دروغجن وګن لاغي زمونږ آیاتنا كلها ټول كلها ټول فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر نو اني ولمنغا اخذ عزيز مقتدر پني ولو دا غز ونی ول پانی ولو دا غزور اور ذات باندې مقتدر چا قدرت والا دی عزیز مقتدر یعنی الله تعالی چا غزور اور دی او مقتدر الله تعالی قدرت والا دی الله پخپل نی ول باندې غرا ونی ول او کفارکم خیر من اولایکم ام لکم بلا براتم فی الزبون دی آیات کې وس الله تعالی دا ذکر کړي چې دا وسنو خلق ته دی موجوده خلق ته الله تعالی دا غي حالات ذکر کړي په مخکینو خلق باندې الله تعالی عذاب نه راغلل اکفارکم نو آیستاسو د زمانی دا کافران اکفارکم ستاسو د زمانی دا کافران خیرون دا غوره دی من اولایکم دا مخکینو کافرانو نه ا مخکینی خو الله تعالی تبقل کنه نو دا وسنی چې د الله تعالی د دین خلاف کوي نو آیا دا کافران دا غونه غوره دي څه د غوروالی نه مراد څه شری مفسرین لیکلی دي خیریت د قوت او خیریت د مال او خیریت د بدن تی مراد ده او دغه سی خیریت د حکومت تی مراد ده د دې زمانی د کافران آیا دا د مخکینی زمانی د کافران نه په قوت کې په طاقت کې په مال کې په بدن کې په حکومت کې د صغوره دی الله تعالی وي نه دغه قوتونه هم زیاتو دغه بدن هم زیاتو بدنونه هم طاقت والو او حکومتونه هم قوی نو څنګه هغه الله تعالی توکل نو لیدا به الله تعالی نه توکیس ام لکم براتون فی زبون او کنا استاس سره پارشته بچ کېدل د الله تعالی د عذاب نه فی زبور په کتابونو کې اغه مخکینی خو الله تبارک له تاسو چرته د الله د کتاب نه میو چټ راوړی دی چې په کتاب کې تاسو دا ویل شوی دی چې تاسو هر قسم کوپر کوئ نو تاسو د پاره بجایز او عذاب برته ناراضی چې تاسو هر قسم کوپر کوئ نو تاسو باندې عذاب ناراضی ولی په کوم کتاب کې راځي ګر شوی دی ام یقولون بلکې وای دا ام په مانده بر سره دی بلکې وای دا مشرکان نحنو جميع منتصر مونږه غټه ډله یو منتصر او بدلا خسن کیو دا اوس نبی اسلام دا پنځه حالات الله تعالی ذکر کوي د موجوده کافرانو د نبی صلی الله علیه وسلم د امت الله تعالی ته جواب ذکر کوي سایوس زبون جمع و نظر دی چې شکست به ورکړي چې د غډلو ته وی ولون الدبون او وبګردي دی شاګانی الله تعالی و چې دا ډله بری بیا نه شکست به توخري او شابه وګرځي بری ساعت موعدهم بری ساعت بلکې قیامت موعدهم زی مقرره دی سیهزم الجمع ویولون الدبر مفسرین لیکلی دی پری کی اشاره دا غزوی بدر ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیمه لګولی و او پاغی کی دعا کوله حدیث بخاری کی راغلی دی ډیره دعا وکړه نبی صلی الله علیه وسلم دوګینه صادره مو ګرځید او بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو اید اللہ تعالی پیغمبر بس کا نور دعا مغوڑا نبی علیہ السلام دعا کولوی اللہ تعالی دغلق مجاہدین دی نو کدا شیدان چی نستا نم بیا پا دنیا کی سکوان اخلی نو اللہ تعالی غیل دا غور کتلا سیحزم الجمع ویولون الدبور واقعہ دا بدر راغلا مپسرین لکلی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوان روایت دیں وی دا دی آیات دا نزول نا تر دا واقعہ دا بدر پوری وکال پاسی لوا اللہ تعالی وی سیحزم الجمع زرد چی شکست بور کلی شی دا غدلو تا ویولون الدبور او بگرزیدیو شاگانی نو وکال بات تیرے دی آیات دا نزول نا ورستا غد تباش والا مکی والا بلی ساعت موعدهم بلکی قیامت تیرے وقت مقرر دیو دے و ساعت و قیامت تیرے ادھا دیر جات حبتناک دے و امر رو دیر تریخ دے دی دوانو پرق بانی دان پویا کیا ادھا امر دری پرق سرے ادھا اغا حبت تولے کی گی چی داغی اثر پا باتین مانیوشی یعنی روحانی او و امر رو دیر جات تریخ دے تریخ آغی تولے کی گی چی داغی اثر پا دغوانیوشی پا ظاہر بانیوشی نو قیامت داسی سخت شی دی چې د انسان په باطن باندې به هم اثر وشي نو قیامت داسی شی دی چې د انسان په ظاهر باندې به هم اثر وشي ان المجرمین یقینا مجرمان فی ضلال وسعر فی ضلال فی الدنیا وسعر فی الاخره محکم دغسیو آیات تیر شیو نو ان المجرمین یقینا مجرمان چې فی ضلال په گمراهی کې په دنیا کې وسعر او په آخرت کې په اور کې دی دا ټکه ځکه وایو چې په قیامت کې خوبیا دانش سره چې دا پلانې سره ہدایت والا دی دا گمراه دی گمراهی او ہدایت در دنیا سره تعلق ساتي نو دې دې کې مرتمانه او لفیز ولالین فی الدنیا او سعورین فی الاخره یوم یصبون فی النار په کوم ورځ باندې چراغ کرے کې بل کافران فی النار په اور کې علا وجوههم په مخونه باندې پړمک ذوقوا مس سقر ولې کېږي ودیو ته یقال لهم ولې کېږي ودیو ته وسکی مس سقر هغه خوند سقر خوند سوزیدو وسوسه کوي دا د الله تعالی تر نو ته ویل کیږي چې جهنميانو تاسو د الله تعالی دین نو منلې نو سه خوان وسه کوي چې څنګه خوان اشتري کوي نشتري او دې ته ویل کیږي تحکم الله تعالی په سي پیښاله مسخره کوي چې وسړې په جهنم کې سوزي نه پای کې خوان نشتري کنه الله تعالی وي ته وسه کلاګا چې خوان پکې اشتري کنه نو دا د تحکم د پاره د استهزار لپاره الله تعالی ذکر کوي ان کل شی یقینان هر شی خلقناه پیدا کړی موږ به قدر ان فاندازه باندې هر شی هغه پاندازه باندې دی هر شی الله تعالی پاندازه باندې پیدا کړی دی و ما امرنا او نه دی کار زمونږه الا واحده و ما امرنا اسخول په دې کې درې مفسرین لیکلي دي مراد دې نه چې کار د قیامت دی مراد دی نو بیا معنا دا کوي و ما امرنا او نه دی حالت د قیامت زمونږه الا واحده یعنی یو شپېلې ده نفخه واحده کلم هم بل بسر پشان در رب دستر کی باندې کله چې دا دنیا ورانیږي الله تعالی په دې کې زیات وخت نه لګي دا صرف یوش پیلې د نبی او قیامت قائم شي او دا یوش پیلې چې قائمیږي دا یوش په دا یوش پیلې چې والے کیږي دومره وخت په کله کې لګل ستر کی در په مقدار باندې ولقد اهلکنا اشیاعکم یقینا هلاکړي د مونږه اشیاعکم ستاسو پشان د کی تیر شوی کافران اشیاعکم سمره د ستاسو ملګری نو دیو ملګری خونه واغ مخ کی تیر شوی کنه نو بس لن درسی وای چې ستاس بشان د کی تیر شوی کافران دا خطاب در مکی مشرکان ته اے مشرکان د مکی ستاس بشان د کی تیر شوی کافران م الله تعالی توا کړی دی په حال می مد کر نو استر نسیت قبل انکه وکل شی او هر شی په علوه چې دی وکړه دی په زبورین دا په صحیفه د ملائکه کلی کلی شوی دی کل شی هر شی په علوه چې د مخلوق کی دی مخلوق کړی دی غیره نو پی زبور دا لیکلی شو دی په صحیفو د ملائکو کې و کل صغیر او هر وړوکی عمل و کبیر او لوی عمل مستطر لیکلی شوی دی مخکې په سورة الکهف کې ذکر شوی کله چې عملنامې ورکړی شي د قیامت په ورځ باندې نو د انسانان به وي لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضر ولا یظلم ربک احدا وړوکی عمل او که غټ عمل دی دا الله تعالی دا په عملنامې کې لیکلی کېږي دا په صحیفو د ملائکو کې لیکلی کېږي ان المتقین بشارت الله تعالی ذکر کړي تخفیف نورستو ان المتقین یقینا پرهیزګاران فی جنات فواغون کی وای نهر ان پورو کی وای فی مقعد صدق فغ مجلس د رشتیاو کی وای اغه مجلس د رشتیاو عند ملک مقتدر پنیز دغه بادشاہ باندې المقتدر چې او قدرت واله دی د صدقین چې د صفت د مکان امرازی د صفت د پیل امرازی او د صفت د قول امرازی نو سمانه شولا اغزه چې اغزه درشتیا و دي نو په اغزه کې دروغ نشته ری نو په اغزه کې کم نعمتونه دی اغم رشتیا دي او په سیرین لیکل په دې کې یو دقیقه اشاره ده بلې خبرې ته وې دی آیات کې یعنی دغه زې چې حاصلېږي نو په سبب د سید قصره اضافت د مسبب دی سبب ته اضافت د مسبب دی سبب ته څه معنی شولا دغه زې د رشتیاو چې حاصلېږي نو دا په دنیا کې یسو کرشتیاو یغې ته حاصلېږي دا صدق لفظ بده مندلارت کې اضافت د مسبب دی سبب ته اضافت د مسبب دی سبب ته یعنی دغه رشتیا سبب وګرځي دغه زې د حصول لپاره نو رشتیا ویل غواړي عملونه رشتیا کول غواړي عقیده مرشتونی ساتل پکار دی ویناگان مرشتونی کول پکار دی نو کله چې دا وشي نو الله تعالی وی دا بغزه زید رشتیا او تو دلار شي اغه زید رشتیا او سره اغه مجلس ته رشتیا یعنی اغه مجلس چې دا غیر پر سبب د رشتیا ګرځي دی د دنیا د رشتیا عین ملک نه اغه زید رشتیا او چې دین او اغه د غلوی بادشاه سره د مقتدر چې غړي قدرت واله دی نو د الله رب العالمین چې قدرتونه ډیر زیات دی دا الله تعالی عجز نشتره پلا بن عجز ناراضی پلا تعالی بن کمزوری ناراضی الله رب العالمین سره دا جنت دے الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ترا کی دا رمضان مبارک میاشته اخیرنی شیبی دی رمضان مبارک مو د قران کریم د درسومه دا معلومه نه ده چې کال لبګه سوک ژوند دی او سوک مړ دی دا پردې روح را سره سره دی دا د الله تعالی امانت دی دا نه معلوم چې چانه کله اخلي نو دعاګانې کوي چې الله تعالی موږ معاف کړي او حدیث کې راغلی او نبی علیه الصلوۃ والسلام ویلي چې څوک په رمضان مبارک کې معاف نشي جبرئیل علیه السلام خیری کړی وي او نبی علیه السلام په غیبه باندې امین ویلی نو الله تعالی دې موږ او تاسو د آخرونه بچ کړي زه تفریح وکړم ان شاء الله بیا تفریح وکړم.